نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کچھ کہانیاں اور ان کے کردار کے بارے میں کچھ جانیں گے، اس دعا اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو خوبیاں ان کو عطا کی تھی وہی خوبیاں ہمیں بھی عطا فرما، اور قرآن پاک کا جو فہم اور فراست ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا اے اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما. سارے ہی صحابی خوبصورت کردار کے حامل ہیں اور ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ابن عباس کا نام سن کے علم کے حریص لوگوں کے تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ اصل میں یہی ہے وہ کردار جو مطلوب ہے. ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان صاحب عقل و دانش نوجوان ہے. منجھا ہوا کیا ہے؟ جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیسنٹ یا بہت نپی تلی بات کرنے والے. فصیح البیان کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھی سپیچ کرتے تھے، بات بڑی واضح ہوتی تھی، مبہم باتیں نہیں کرتے تھے، ایلوگنٹ جس کو کہتے ہیں، اور صاحب عقل و دانش تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک جلیل القدر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، علم دین کے بحر بے کراں. بحر بے کراں یعنی ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ نہیں یا بہت موجے ہیں اس میں، بے قرار سمندر. تقوی و طہارت کے پیکر، پیکر کہتے ہیں مجسم کو. دن کو روزے دار اور رات کو عبادت گزار. بوقت سحر مغفرت کے طلبگار. خشیت الہی سے یوں زار و قطار رونے والے کہ آنسوں کی جھڑی لگ جاتی. یہ ہیں امت محمدیہ میں کتاب الہی کے رموز و اسرار کا سب سے زیادہ ادراک رکھنے والے. اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. رموز اشاروں کو کہتے ہیں، رمز کی جمع ہے، قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے. حضرت زکریہ کے ذکر میں اللہ رمزا، اور اسرار سر کی جمع ہے، سر راز کو کہتے ہیں. خودی کا سر رے نہا، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور ادراک کہتے ہیں پا لینے کو، درکا یدرکو ادراکن، پا لینے والے، یعنی انہوں نے وہ راز پا لیے تھے جو حقیقت میں اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ راز نصیب ہو جائیں. ان کی خوبیاں پڑھتے ہوئے تو دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ایسا کردار اور ایسا تقویٰ اور ایسی طہارت دے، اور دنوں کے روزے اور راتوں کی عبادتوں کی توفیق دے، اور سحریوں کے وقت اللہ سے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری خشیت سے زار و قطار رونے والا بنا کہ ہماری آنکھوں سے جو آنسو گریں وہ اس دنیا کو مزید طلب کرنے کے نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ہوں. اور اے اللہ، جیسے تو نے ان کو اپنی کتاب کے خزانوں کو سمجھنے کا، اس کا فہم لینے کا اعزاز بخشا، ہمیں بھی عطا فرما. اور جیسی انہوں نے تفسیر کی قرآن پاک کی، ہمیں بھی ایسی تفسیر کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ یہ ساری دعائیں تبھی قبول ہوں گی جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. تو یہ ان کا انٹروڈکشن تھا، آئیے ذرا اب ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ پہلا حصہ جو ہم نے دیکھا، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، اور ان کا لقب تھا، آپ خود ہی پڑھیں گے کہ ان کو کب اللہ کے نبی نے یہ کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہاں توجہ کیجئے گا لفظ انہما پہ، جہاں بھی ان کا نام آ رہا ہے تو انہما کیوں آتا ہے؟ اس میں ایک بہت ہی پیارا اصول ہے، اس کو سنتے وقت پھر دعائیں مانگنے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ صحابی جن کے باپ بھی اسلام پہ ہوں، تو جب ان کا نام آتا ہے تو صرف رضی اللہ عنہ یعنی واحد کا صیغہ استعمال کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، بلکہ ساتھ ہی انہما کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا اور ان کے باپ سے بھی راضی ہوا۔ یہ عبداللہ تھے، باپ عباس تھے، تو دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ اللہ آج کی اولادوں اور ان کے ماں باپ سے بھی راضی ہو جائے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، کون سی ہجرت؟ ہجرت مدینہ۔ جب رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، یعنی آپ جدا ہوئے یہاں سے اس دنیا سے، وصلہ کہتے ہیں الگ ہونے کو، یعنی آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اللہ اکبر، دل پہ چوٹ پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا وہ میکسیمم 13 سال کی عمر کا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہیں 1660 حدیثیں زبانی یاد تھیں، 1660 روایتیں ان کو یاد تھیں، جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کیا خیال آیا آپ کے دل میں؟ میری نگاہوں کے سامنے تو 13 سال کے کتنے ہی بچے اور بچیاں آ گئے، اور یقیناً آپ کے سامنے بھی آپ کے اپنے بچے آئے ہوں گے۔ چلے اپنے بچے نہیں تو اپنا بچپن تو آنا ہی چاہیے سامنے۔ ہمیں کیا یاد ہوتا ہے اس عمر میں؟ شاید ہمیں بھی اتنے ہی بول یاد ہوں، لیکن وہ شیطان کو خوش کرنے والے، ہم بھی اتنے ہی جملے بولتے ہوں لیکن نفس کی اتباع کے۔ آخر کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حصے کا ٹاپک لکھ لیجئے، باکمال حافظہ، یعنی میموری کا جب اچھے استعمال کیا جاتا ہے تو میموری اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں یاد کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر شیطانی فرسودہ چیزیں دماغوں میں ڈال لی جاتی ہیں نا، تو پھر عقل ہی ماری جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی اور بچے ضد کرتے دکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جتنا تم نعمتوں کو اچھا استعمال کرو گے میں اتنا ہی تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم اپنی آنکھوں، کان، دل، دماغ کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو پھر یہ وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ گود میں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اپنے لعاب دہن، یعنی جو منہ میں سلائیوا ہوتا ہے، اس سے گھٹی دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک تھا، یعنی لب دہن اور لب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقوی و طہارت، حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ، اوصاف وصف کی جمع ہے، حمیدہ تعریف کیے ہوئے، یعنی قابل تعریف وصف کریکٹرسٹکس، ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت اور دانش عطا کی گئی ہو اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ تو یہ ہے ان کا بچپن، اس دنیا میں آنا۔ ان کی ماں کون تھی؟ اللہ کے نبی کی چچی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو انہی کی بیوی جو تھی وہ ان کو لے کے آئیں، اور اللہ کے نبی نے پھر گھٹی دی۔ آپ دیکھیے کہ خوش قسمت ہے نا، بچہ جو بچپن سے ہی اچھے ہاتھوں میں چل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تقویٰ، طہارت اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا۔ تو یہاں عمل کی بات کیا ہے، مبالغہ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن حت الوسع اچھے اور نیک انسان کے ہاتھ لگوانے چاہیے بچے کو۔ آپ کہیں گے کہاں سے ڈھونڈیں، ہمارے ارد گرد کوئی نہیں عالم رہتا، تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو اور اس بچے کو اب لے کے ادھر ادھر پھریں، آپ نیک بن جائیے۔ سب سے پہلے تو شاید ماں کا ہی ہاتھ لگتا ہے۔ اگر ماں اور باپ کے اندر نیکی ہوگی تو بچہ ذرا سوچیے کہ کیسے پھر بڑھے گا۔ باہر والا تو ایک دفعہ ہاتھ لگائے گا، لیکن نیک ماں کے ہاتھ جب بچے کو دن میں کئی بار لگیں گے، اور محبت بھری باپ کی شفقت بھری گود جب بچے کو نصیب ہوگی، تو پھر دیکھیے کہ بچوں کے اندر کیوں نہ تقویٰ اور طہارت اور حکمت اور دانش کی آئے گی، یقیناً آئے گی۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ کے اندر نیکی ہوگی تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی آئے گی۔ اس حصے کا ٹاپک لکھ لیجئے، بنیاد اچھی ڈلی۔ ابھی اس ہاشمی نونہال نے ہوش سنبھالا ہی تھا۔ ہاشمی نونہال کیوں کہا؟ نونہال کہتے ہیں بچے کو، چائلڈ کو، چھوٹا بیبی۔ اور ہاشمی خاندان تھا کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے، اللہ کے نبی کا بھی یہی خاندان تھا۔ اب اس ہاشمی نونہال نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا گیا، سفر اور خزر میں آپ کے ساتھ رہتے۔ جب آپ وضو کا ارادہ کرتے تو فوراً پانی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، جب آپ نماز شروع کرتے تو یہ بھی آپ کے پہلو میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ دوران سفر کئی مرتبہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، غرض کے ہر دم آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے، یعنی تیار رہتے۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساس دل، پاکیزہ ذہن اور قوی حافظہ عطا کیا تھا کہ عصر حاضر کے جدید ترین ریکارڈنگ کے آلات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حصے سے ہم نے اپنے لیے عمل کی باتیں کیا لیں کہ بچپن سے ہی جب بچوں کی تربیت شروع کر دی جاتی ہے، ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے، عاجزی آئے گی نا، کیا آج کے بچے بھی رکھتے ہیں؟ چلیں وضو کا پانی تو ضرورت آپ کہیں گے نہیں پڑے گی، ریسٹ رومز میں موجود ہے یا ٹیبس میں آتا ہی ہے، کیا ہیلپ کروا سکتے ہیں بزرگوں کی وضو میں؟ ان کو جوتا دیتے ہیں؟ کسی کو چلنا پڑے تو اس کا ہاتھ تھام کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں؟ دیکھیے کہ بچپن میں جو بچے کو آپ عادات سکھائیں گے نا، یہ ساری زندگی ساتھ رہیں گی۔ جب بچپن میں ایک کچی کچی لکڑی کو آپ موڑنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ مڑ جاتی ہے، جھکنے لگتی ہے، جب سخت ہو جائے گی نا پھر نہیں مڑے گی۔ آج کے حالات میں عمومی مزاج کیا ہے کہ بچپن میں بچوں کو بالکل اکڑا دیا جاتا ہے۔ کیسے اکڑاتے ہیں ان کو؟ ان کی ہر بات مان کے، ان کو اتنا اہم قرار دے دیتے ہیں کہ شاید انہی کی ساری اہمیت ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ تو بچوں کو دیکھا گیا کہ بزرگوں کا ادب تک نہیں ہوتا، احترام نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کون بیٹھا ہوا ہے اور کون نہیں۔ اب جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کی بولنے کی ایک خاص ٹون بن چکی ہوتی ہے، ایک رونت اور ایک سختی اور ایک کھردرا پن ان کی شخصیت میں آتا ہے، پھر ماں باپ روک ٹوک شروع کرتے ہیں، پھر شرم آتی ہے نا اصل میں، پھر لوگوں میں بات جاتی ہے کہ اس کا بچہ کیسے بات کرتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور آپ اس پہ عمل کے لیے لکھیں گے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اور مجھے ہمیشہ ان گھرانوں پہ رشک آتا ہے کہ جہاں کوئی نانی دادی ساتھ رہتی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس ایک بزرگ کی وجہ سے گھر میں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ میرے ادھر ایک ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو ان کے ساتھ ان کی ساس بھی رہتی ہیں اور ان کی امی بھی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان دو بزرگوں کی وجہ سے میرے گھر میں ایک برکت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک ملنے آتا ہے، اگر ہم کپل ہوں دونوں یا بچے ہوں تو ہو سکتا ہے ہر ایک نہ آئے ملنے، سوچ کیا ہے، لیکن امی کی اور ساس کی ایک ایسی محبت ہے کہ خاندان کا ہر شخص ہمارے گھر آتا ہے اور ہمیں نہیں جانا پڑتا، کیونکہ وہ اماں کو ملنے آئے تھے، رات میں آئے، دن میں آئے، برا نہیں لگتا۔ پھر بچوں پہ اوپر ان کا جو اثر ہے، بچے اپنے ہیں تو نانی دادی پال دیتی ہیں۔ تو پہلے تو اس کی کوشش ہو، اگر یہ ممکن ہے، نہیں ہے نا، تو پھر اپنے بچوں کو آپ اپنے شوہر کے لیے عاجز بنائیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ تو سارا دن پاس رہتی ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہوگا نا وہ باپ کروائے گا۔ باپوں کا فرض ہے کہ ماؤں کی عزت کروائیں، اور ماؤں کو کم از کم خدمت تو باپوں کی کروانی چاہیے، باپ کے آنے پہ اس کا جوتا رکھنا، اس کا بریف کیس لینا یا اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ بیٹیاں تو بڑے پیار سے یہ کام کرتی ہیں، بیٹوں کو بھی کرائیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا ہے تو یہ بڑھ گیا۔ تربیت کے ابتدائی لمحے ہی ایسے خوبصورت ہوں کہ خود بخود سوچ بدل جائے۔ اس حصے کا ٹاپک بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحبت بچپن سے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں خاص طور پہ لکھا گیا کہ آپ کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھتے تھے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب انسان اچھے لوگوں کی خدمت کرتا ہے یا ان کے ساتھ رہتا ہے نا، تو بعض دفعہ اس کو وہ لمحے مل جاتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتے۔ آج دیکھیں کہ کسی بھی امتی کو دیکھیں، گئے گزرے دور میں بھی دیکھیں، تو کتنی خواہش ہے ہائے اللہ کے نبی اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں، ہم ان سے باتیں کریں، ہم اپنے دل کی بات کریں۔ آج بھی کتنے لوگ سوچیں گے نا، یا آج بھی اگر ہم کچھ نیک لوگوں کو جانتے ہیں جو بزرگ ہیں یا جو علم سے تعلق رکھتے ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ کبھی میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات تو کروں۔ پھر ڈر بھی لگتا ہے، بات کر سکتے نہیں، ہماری کہاں اوقات، ہم کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کبھی فلاں کاری کے ساتھ بیٹھیں یا واٹ ایور سو آن۔ لیکن جو لوگ خدمت پہ معمور ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت کے فائدے تو اللہ کے پاس بہت سے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فوراً آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیا، آپ میری خدمت گزاری پر بہت خوش ہوئے۔ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا، میں آپ کے پہلو کی بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا، یعنی سائڈ پہ کھڑے ہونے کی بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا، کیونکہ جب دو لوگ ہوں نماز میں جماعت میں تو جو ایک امام ہوگا تو دوسرا اس کے رائٹ پہ کھڑا ہوگا۔ اب یہ بچے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا، یہ پیچھے چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی، آپ کی عزت و احترام اور عظمت و جلال کی بنا پر آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے کی تاب نہ لا سکا۔ آپ نے میری یہ بات سن کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کی اور دعا کی، الہی عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس ہاشمی نوجوان کو ایسی حکمت و دانش عطا فرمائی جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے حکما یعنی حکیموں اور دانشوروں پر فوقیت حاصل کر گئے۔ ہر قاری کے دل میں یہ قاری مین پڑھنے والا یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ معلوم ہو جو حضرت عبداللہ بن عباس کی حکمت و دانش کا ثبوت بہم پہنچاتا ہو، تو لیجیے ایک دلچسپ واقعہ انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ وہ تو ہم سنتے ہیں ابھی، لیکن اس حصے سے بھی اپنے لیے عمل کی باتیں لے لیجئے۔ اس کا عنوان بھی یہی ہے، اے اللہ عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ عربی میں آتا ہے اللہم فقہو فی الدین، اللہ ان کو دین کی فقہ سمجھ دے دے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے ان کو یا ناراض ہوئے؟ کچھ نہیں کہا، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کو آج کے دور میں کہہ لیں، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ دل میں ادب تھا، احترام تھا، عظمت تھی، جلال تھا، تو اس کے ویل مینرڈ ہونے کے اوپر اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے مینرز اچھے ہوتے ہیں نا، وہ دعائیں لیتے ہیں، با ادب با نصیب۔ انہی کی زبانی یہ واقعہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے باہمی اختلافات میں جب بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے، تو عبداللہ بن عباس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المومنین، مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دیں جنہوں نے آپ سے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا، آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بات آگے کرتے وقت پہلے آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ یہ کیا موقع ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ اور ان کے بیٹے پھر یزید تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو کچھ سیاسی اختلاف ہوا تھا، اور دینداروں میں سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب تک دونوں دین پہ ہیں، دونوں قابل قبول ہیں، تو ان میں کچھ ایسی غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ الگ ہوئے اور امیر معاویہ کا ساتھ دینے لگے۔ اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں بہت فتنے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک بہت سمجھ بوجھ والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں طرف بات کر کے معاملے کو پیچ اپ کروا دے۔ تو اس نازک کام کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے پاس گیا، وہ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ یہاں دیکھیے اختلاف ہوا لیکن عبادت موجود تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اختلاف کو دیکھ کے یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ جہنمی ہی ہو گیا یا وہ دین سے نکل گیا۔ کوائٹ پاسیبل، کوئی بڑی بات نہیں۔ کسی ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ جہنمی یا منافق ہو گیا۔ اللہ کرے کہ یہ مزاج آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو کہ ہم مخالفین کو جہنمی یا منافق یا کافر کہنے کی بجائے ان کو اپنے سے بھی نیک سمجھیں۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی اشتیاق بھرے، یعنی شوق والی انداز میں، اشتیاق بھرے انداز میں خوش آمدید کہا اور میری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ان میں سے چند ایک نے کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن اکثریت نے پوری توجہ سے میری بات سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے حضرت علی المرتضیٰ سے آپ کو کیا شکوہ ہے؟ آپ نے غور کیا ان کے حکمت کے انداز کو؟ صلح کروانے جا رہے ہیں، معاملے کو سیٹل کروانے جا رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز سے دوسرے فریق کی خوبیاں بیان کریں۔ اس کے برعکس عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایون جو لوگ بیچ میں صلح صفائی کروا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک کے پاس بیٹھتے ہیں تو خوب اس کی باتیں سنتے ہیں اور دوسرے کو برا کہتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کی بھی سنتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر اپنی طرف سے کچھ ایڈ آن کرتا ہے۔ عمل کی باتیں ساتھ ساتھ لکھیں، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ کہانیاں کہانیاں ہی رہ جائیں گی۔ اتنے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو عمل کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کے بات کی تو بڑے محبت سے بات کی، اجازت مانگی کہ میں آپ سے یہ بات کرنے والا ہوں۔ پھر دوسری بات ہے، کچھ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی تو کوئی بات نہیں، چھوڑا نہیں مقصد، جنہوں نے لیا انہی کو بتا دو۔ ہمارا حال کیا، ہم کہتے نہیں لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ نہیں سننا چاہ رہے تھے یہ بات، تو پھر میں نے بھی نہیں مناسب سمجھا۔ نہیں، جب کچھ نے سننے کی بات کی، کچھ نے نہیں، تو انہوں نے سنانا شروع کر دیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ابتدا میں نہیں سوچ رہے ہوتے پھر وہ بھی ساتھ دینے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت علی کا تعلق کتنے خوبصورت روپ میں کروایا، ان کا ہر روپ دکھا دیا، اور پوچھا آپ کو ان سے شکوہ کیا ہے؟ یہ پوچھنا کیا تھا، کوئی غیبت کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جو عموماً اختلافات کی وجہ ہوتی ہے، کہ پن پوائنٹ کیا ہے، آخر وہ پوائنٹ آف ڈسٹریکشن کیا ہے، یا وہ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ کیا ہے، یا وہ اختلاف جس کی وجہ پہ یہ اگلی باتیں ہوئیں، یہ کیا ہے۔ دیکھیے، جس کو گرا مل گئی نا، رسی کی نوٹ کی جگہ مل جاتی ہے نا، پھر وہ اس کو ڈھیلا کر کے تو سروں کو کھول لیتا ہے۔ اور اگر کوئی رسی ہے، اس کے ایک سرے کو بھی کھینچے، ادھر سے دوسرے کو کھینچے، نوٹ کی جگہ نہ ملے، کیا ہوتا ہے؟ آپ تصور میں لائیں، ایک روپ ہے اور اس کے دونوں سروں کو باندھا ہوا ہے، رسی نوٹ لگی ہے اور اس کے سرے دونوں جھول رہے نیچے۔ اب آپ ایک طرف سے ایک سرے کو خوب کھینچے، نہیں فائدہ ہوگا، دوسری کو کھینچے، یا دو لوگ دونوں طرف سے کھینچے، وہ گرا اور پکی ہوگی۔ اصل کیا آتا ہے کہ قریب آتے آتے آتے اس نوٹ کے قریب جائیں اور اس نوٹ کو ڈھیلا کیجیے، نوٹ ڈھیلی ہوگی، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر سرے بھی مل جائیں گے۔ ان کا یہ انداز تھا۔ اب جواب کیا ملا؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ان کے خلاف تین بنیادی اعتراضات ہیں۔ پوچھا کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ اچھا، ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی لیکن نہ تو مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر بنایا۔ فرمایا میں نے ان کے اعتراضات سننے کے بعد ان سے کہا اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا حل پیش کر دوں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سب نے بیک زبان کہا بالکل ہم بخوشی تسلیم کر لیں گے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے، کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن مجید کی آیت گزری ہے جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم۔ سورۃ مائدہ کی آیت 95 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانو تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں کیا انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا بلا شبہ بنی نوع انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا از بس ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا اس دلیل کے تناظر میں کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہونے کو تیار ہو؟ سب نے کہا بالکل ہمارا پہلا اعتراض ختم، ہم اجتماعی طور پر اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی نے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جنگ کی لیکن نہ مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے، اگر عائشہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے پھر بھی کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میں نے پوچھا کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا جی ہاں ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیچے یہ لکھ دیا جائے کہ اس دستاویز یعنی ڈاکیومنٹس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا اظہار کیا۔ مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے نہ روکتے، یہی تو آپ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے، آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد میں نے حاضرین سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تھے تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تو شرن کیا مذائقہ ہے، یعنی شرن اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے۔ یہ دلیل سن کر سب حاضرین نے تسلیم و رضا سے اپنے سر جھکا لیے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس اعتراض سے بھی دستبردار ہو چکے ہو۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم اس اعتراض سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ آپ کی مدلل یعنی دلیل سے بھرپور گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ گئے اور انہوں نے ان کے سامنے ان کے اعتراض سنے، یہ ہے پہلی چیز۔ ہمیشہ پہلے دوسری طرف والوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ بعض لوگ جب ایسے معاملات کو پیچ اپ کراتے ہیں تو خود بولنے کے شوق میں ہر بات پہلے سے خود ہی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، جب آپ اگلے کے ذہن کو خالی کر دیں گے نا، پھر آپ بولیں گے، ورنہ آپ کے پاس کتنے ہی دلائل کیوں نہ ہوں، اگلا آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو فرسٹ دوسری سائڈ والوں کو ٹرن دیجئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک اعتراض کیا تو فوراً نہیں شروع ہو گئے اس کا جواب دینے۔ حضرت ابن عباس کو اس وقت بھی تو یہ یاد تھی نا جو انہوں نے پہلے اعتراض کے طور پہ کی، لیکن وہ بولے نہیں، ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ، اوکے نیکسٹ، یہ سٹائل تھا ان کا، ایک کے بعد ایک سنی۔ ہم عموماً کوئی ایک بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہیں نہیں پتا میں بتاتی، پھر ہماری آوازیں بھی اونچی ہونے لگتی ہیں، جوش آنے لگتا ہے۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور بھی ہے کچھ، کچھ اور کہنا چاہتی ہیں آپ، کوئی اور چیز ہے آپ کے دل میں؟ اس انداز سے اگلا بندہ سٹ پٹ آ جاتا ہے۔ میں نے تو آزمایا، آپ جب اگلے کو موقع دیتے نا، آپ بتائیے اور تو اگلا سوچتا ہے شاید آپ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اس کا اندر کھول دیں، اگل دیں۔ سارے تیر جب کوئی چلا لے گا نا تو بعد میں تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ کچھ تیر چلیں اور کچھ نہ ہوں، چلے ہوئے باقی پاس ہوں، تو وہ پھر معاملہ گرم گرما گرمی پہ آ جاتا ہے، پھر دونوں طرف سے بات ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے بر موقع قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کی، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہے قرآن کا فہم، یہ ہے انت جل القرآن العظیم ربی قلبی ونور بصری وجلا حسنی وذهاب غمی وهمی۔ یہ قرآن چلتا پھرتا دوست بن جاتا ہے انسان کا، اور واللہ جب آپ کا قرآن پاک سے تعلق جڑتا ہے نا تو دن رات آپ قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، جیسے دوستوں کی باتیں یاد آتی ہیں نا، آپ سارا دن مختلف معاملات میں رہتے ہیں نا، آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ میٹر پیش آتا ہی ہے، تو ایسے وقتوں میں قرآن پاک اتنا یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو واقعی لگے کہ قرآن آپ کے دل کی بہار بن رہا ہے اور وہ آپ کو ہر موقع پہ گائیڈ کر رہا ہے۔ پھر ایسے انسان کو عموماً دوسرے دوستوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اس کو جتنے لوگ مرضی مشورہ دیں لیکن اللہ کی کتاب اس کے لیے بہترین مشورہ دینے والی چیز بنتی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ساری باتوں کے دلائل جو تھے وہ نہایت سمجھداری سے دیے، جتنی بات کی ضرورت تھی بس اتنی کی۔ پھر ایک اور بات پتہ چلتی کہ کوئی تانا نہیں دیا بعد میں، دیکھو دیکھا نا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، آیت قرآن میں تم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، بس تم تو ہو ہی ایسے بیکار۔ نہیں، کچھ نہیں کہا، انداز کتنا نپتل ہے کہ دیکھو ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے، تو کہ انسان کی جان بچانے کے لیے ایسا بہتر نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کے کچھ سیاسی ایشوز تھے، لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ پہلے ایک چیز کلیئر کی، پھر اس کے بعد ان کا یہ انداز کہ کیا پہلا عذر ختم ہوا۔ جب ایک ایک عذر خالی ہو جاتا ہے نا ذہن، تو آپ دیکھیے کہ اگلے کا ذہن واقعی پھر صاف ہونے لگتا ہے۔ ہم بہت یا تو بولتے ہیں یا پھر بہت سنتے ہیں، نہیں، ایک بیلنسڈ طریقے سے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ شربت بناتے ہیں، لوگ پانی چینی اور شربت اور برف کا امیز ہے نا، اب 10 لوگوں کو شربت بنانے کو دیں، سیم چاروں چیزیں دے دیں، ایک ہی ٹیسٹ آئے گا؟ ہرگز ایک ٹیسٹ نہیں آتا، الا یہ کہ آپ ان کو ایک نپا تولا معیار دے دیں۔ فرق کس کا ہے؟ اگر آپ نے چینی تھوڑی ڈال دی، شربت تھوڑا ڈال دیا، ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا۔ خوشبو بڑی ہوگی اگر شربت زیادہ ہوا، لیکن ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر چینی نہیں ڈال رہے۔ چلے آپ نے خوب چینی ڈال دی تو کڑوا ہو جائے گا، چینی شربت ٹھیک تھا لیکن برف نہیں ڈالی تو گرم ہوگا، اور چوتھے بندے نے برف اتنی ڈھیر ڈال دی کہ وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا، آپ کے ہونٹ ہی سن ہونے لگے۔ تو اصل زندگی میں اور گفتگو میں یہی کام ہے، جتنی شیرینی لانی چاہیے اتنی لائیں، جتنی ٹھنڈک آنی چاہیے اتنی لائیں، جی بالکل کوانٹیٹی کے ساتھ، یعنی اس کا پروپورشن اتنا سیٹل ہو کہ ایک قطرے کا بھی فرق نہ پڑے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ساری باتیں آئیں گی۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی کی مثال دے دی انہوں نے، اور اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بھی تو صحابہ کرام تھے نا، آج ہم بھی امتی ہیں، یہ بھی امتی تھے، بالکل جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی مثالوں کو اپنے عمل کے لیے لیا، آج ہم بھی لے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم اللہ کے نبی کی کوئی مثال یا قرآن کی آیت لے کے اپنی عملی زندگیوں پہ لاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لے آپ اپنا ان سے مقابلہ کر رہی ہیں، یا آپ ان کے اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ تھے، رول ماڈل تھے، تو رول ماڈل کو فالو کرنا کیا بری بات ہے؟ کیا یہ بے عزتی کی بات ہے؟ نہیں، ہوتا ہی وہ اس لیے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ مثلا جیسے کہا جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو ان سے بڑی محبت تھی، یا وہ ایسا کرتے تھے، اور آج کے علماء کے ساتھ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، یا آج کے دینداروں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے، تو لوگ کہیں گے لے جی، آج کے آپ دینداروں کو آپ اللہ کے نبی سے جوڑ رہے ہیں، آپ صحابہ کو آج کے عام لوگوں سے جوڑتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات سے پھر ہم کتنی حکمتیں سیکھتے ہیں، اور 20,000 پیپل جو تھے واپس آ گئے۔ ذرا سوچئے، یہ ہے حکمت، جس کو ملی اس کو بہترین چیز ملی۔ بعض لوگ ساری زندگی بھی نفل پڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ اتنی خیر ان سے نہ ہو جتنی ان کی صرف چند گھنٹوں یا کچھ وقت کی کنورسیشن سے اتنے لوگ واپس آ گئے، دین سے جڑ گئے۔ پلس آپ دیکھیے فتنہ ٹوٹ دب گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی پیاری بات اس سے پتہ چلی کہ وہ جو جھگڑے ہوئے تھے وہ بھی متعصب نہیں تھے، ریئلی ان کو کوئی غلط فہمی تھی، غلط فہمی دور ہو گئی، واپس آ گئے۔ اگر اس کی جگہ سٹبن ہوتے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، پلٹ نہیں سکتے، تو بتائیے کیا یہ دلائل سن کے مانتے؟ یہ بھی اہم بات ہے اس میں۔ اگر کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، وقتی طور پہ یا کہیں اور بھی مسئلے میں، جب آپ کا دل ریئلائز کر لینا کہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، تو نو پرابلم، ایگو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اب دیکھتے ہیں اب ان کی علم کے سلسلے کی جو کوششیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر، یعنی اس کے گھر کی جو ڈور ہے، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا، ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے، تو بے ساختہ پکار اٹھتے، عبداللہ آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسے کے پاس۔ یہ تھی وہی اندر کی نرمی، با ادب با نصیب، عاجزی تھی، روب نہیں ڈالا، آ گئے ہیں، کب سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے مٹی پڑ رہی ہے سر میں، علم کے لیے نکلے اور دروازہ نہیں نوک کرے کہ کہیں آرام میں حلل نہ ہو۔ یہ مخل لفظ خلل سے ہے، ایک ہوتا ہے مخل اور ایک ہوتا ہے مخل، تو یہ مخل ہے، یعنی خلل ڈالنے والا، مخل وہ چیز ہوتی ہے جو خلل ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کیا کرتے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہیں قضا، فقی، قرا اور علم وراثت پر عبور حاصل تھا۔ قضا ایسے جیسے آج کا لا، اور فقی ایسے جیسے آج کا ریلیجس نالج، قرا قیرت سے ہے، قرات، قرات کا علم، اور علم وراثت تو آپ جانتے ہیں، انہیریٹنس۔ جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے، تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس ان کے سامنے ادب اور احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑا ہو جاتا، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے با ادب کھڑا ہوتا ہے، نہایت ادب کے ساتھ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے۔ یہ انداز دے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔ آج علم کار علم والوں کا یہ ادب ہے، اسکولوں میں جا کے دیکھیے بچے استادوں کے ساتھ کیا بیہیو کرتے ہیں، کالجز میں جا کے دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنا ادب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عاجزی کہاں سے آتی ہے؟ دل کے اندر سے آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اچھے ادب والا انسان دل میں جگہ بناتا ہے اور اللہ کے پاس بھی اس کی بڑی جگہ بنتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں چیخ چلا کے اکڑ کے اپنا حق لیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے مینرز جو ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو وہ چیز دلا دیتے ہیں جو مانگ کے نہیں ملتی۔ آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ حقوق مانگو، یہ آج کے دور کا سلوگن ہے۔ ویمن رائٹس دو، چلڈرن رائٹ دو، اور نہ جانے کیا کیا رائٹس۔ رائٹس مانگنے والی چیز نہیں ہوتی، دینے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیں، جس کے حقوق آپ کے ذمے آپ ان کو دیں، اس فکر میں رہیں کہ میں نے دینا ہے، اور ذمہ داریاں نبھائیں۔ آج کے دور میں ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال کے صرف حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے استاد نے ان کا ہاتھ چوما، یہ ایکشن ان کا کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ ان کے بیہیویئر نے۔ اگر آپ دیکھیں کہ شاگرد کے لیے یہ ایک اعزاز ہے نا کہ استاد سے محبت کرے، تو استاد کے لیے بھی یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ اپنے شاگرد سے محبت کرے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کسی کا بولا ہوا ایک جملہ اس کے لیے کتنی دعائیں ملنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا یا دعاؤں میں یاد کیجیے رکھیے گا، تو میں اس پہ کبھی کبھی ایک جملہ بول دیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ دعائیں لیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، آپ دعا دیں تو آپ دعائیں لیں۔ دعائیں لی جاتی ہیں، دینے والے دیتے بھی ہیں، وہ اتنی لگیں گی جتنی دل کا میلان ہوگا۔ اصل دعا وہ ہے جو دل سے نکلے۔ کسی نے چند دن پہلے مجھے ایک جملہ کہا، اس ایک جملے نے مجھے کتنے ہی گھنٹے، بلکہ جب تک وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کتنی دعائیں لیں اور مجھے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے ابو طلحہ یاد آ گئے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ بعض دفعہ انسان لاشعوری میں بھی کچھ بولتا ہے نا، تو وہ بات پھر اس کے لیے بہت ساری دعاؤں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چلے میں تو اپنے لیے دعا کرنے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بہترین مینرز والا بنا دے، اور واقعی میرے دل میں عاجزی آ جائے، میں کبھی بھی اپنے آپ کو اکڑ والا نہ کروں، اور جھکنے والا، دبنے والا، اور خاص طور پہ مجھے اپنے استادوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے۔ اس حصے کو عنوان لکھ لیجئے، صحیح وقت پر صحیح بات۔ چلیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میدان علم کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جسے دیکھ کر کبار، علماء، صحابہ کرام ششدر رہ جاتے، یعنی حیران رہ گئے۔ حضرت مسروق بن اجدو، جنہیں تابعین میں بہت بلند مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ جب آپ کی گفتگو سنتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا، آپ سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں۔ اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر فن کے ماہر، اس کا ٹاپک لکھ لیں ہر فن مولا. اب پتہ نہیں یہ مولا کا لفظ کیوں بولتے ہیں، لیکن اردو زبان کا یہ محاورہ ہے نا، لیکن ابن عباس کی شخصیت کو دیکھ کے یہی لگتا ہے. شکل بھی خوبصورت دی اللہ نے ان کو، بات بھی اچھی کرتے تھے اور علم بھی تھا. یہ تین چیزیں جب مل جاتی ہیں نا تو انسان بہت خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. شکل تو اللہ نے دی ہے، لیکن اس کو ڈھنگ کے ساتھ رکھنا، سلیقے سے لوگوں کے سامنے آنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. پھر ایلوگنٹ سپیچ، بہت زیادہ مطلب اپنی بات جو ایسی کرنا کہ جس میں ایک تسلسل ہو. اور تیسری چیز علم. یہ تین گول ہیں ہر انسان کے ہاتھ میں. بعض لوگوں کی شکلیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ اچھی جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتی. بعض کو اللہ اگر اچھی شکل دے اور وہ یہ کہہ دینا کہ اللہ میری اچھی شکل کی کشش بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ ہے نعمتوں کا حق ادا کرنا. جتنا زیادہ آپ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت کریں گے نا، آپ کے اندر علم بھی آئے، آپ کو چار چاند لگ جائیں گے اور آپ کو بات بھی اچھی کرنی آتی ہو. ان تین میں سے ایک کی کمی جو ہے وہ بات کو اثر کم کر دیتی ہے. تو اس حصے کا عنوان پھر وہی جو ہم نے دیکھا، آل راؤنڈر یا ہر کام میں اچھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہما تن مصروف ہو گئے. ہما تن کیا ہوتا ہے؟ پورے جسم سے. ہما تن، تن بدن کو کہتے ہیں نا، باڈی کو، یعنی پورے جسم سے مصروف ہو گئے. زبان سے بھی دیتے، کانوں سے بھی دیتے، بولتے بھی، چلتے بھی، یعنی پوری فل ایفرٹس. آپ کا گھر عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا تھا. البتہ جامعہ ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کے دور کی جامعات میں سینکڑوں اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ جامعہ ابن عباس کا دار و مدار صرف ایک استاد پر تھا، اور وہ تھے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ہم آج کہتے ہیں ہمارا کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا. ہم کیسے کہیں، اب کس کو کہیں کوئی ساتھ ہی نہیں، اچھا ملا اس لیے کام ہی نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ ایک بندہ بھی اپنی ذات میں امت بن سکتا ہے، ارادہ ہونا چاہیے کام کرنے کا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو علم کے جس بلند مرتبے پر فائز دیکھا، اگر قریش اس پر فخر کریں تو بلا شبہ یہ ان کے لیے باعث فخر ہے. میں نے ایک روز دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. لوگ اتنے زیادہ تھے کہ راستے مسدود ہو گئے. مسدود مین یعنی مٹ گئے، راستہ دکھ نہیں رہا تھا. میں نے آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو میری بات سن کر ارشاد فرمایا پانی لاؤ. میں نے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے وضو کیا اور مجھ سے کہا کہ مجمع میں اعلان کر دو کہ جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ و حروف کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ اندر تشریف لائیں. میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو مجمع میں سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا. آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا. جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دو. وہ باہر آ گئے. پھر آپ نے مجھے حکم دیا اب یہ اعلان کرو کہ جو حضرات قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں اندر تشریف لے آئیں. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر آ کر یہ اعلان کیا. کچھ اور لوگ اندر آئے جس سے گھر کا صحن بھر گیا. آپ نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا. جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ بنا دو. وہ اٹھ کر باہر چلے گئے. اب یہ اعلان کہ جو لوگ حلال اور حرام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے. یہ اعلان سن کر کچھ لوگ اندر آ گئے، جس سے کمرہ اور صحن بھر گیا. آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا. جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو. وہ اٹھ کر باہر نکل گئے. پھر مجھے حکم دیا گیا اب یہ اعلان کرو جو لوگ وراثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں. میرا یہ اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ گھر کا صحن کھچا کھچ بھر گیا. آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا. جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے موقع دو. وہ باہر آ گئے اور مجھے یہ حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ عربی زبان اشعار اور کلام عرب کے غریب الفاظ کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ اندر آئیں۔ میں نے تعمیل ارشاد کی، اعلان سن کر اتنے لوگ اندر آئے کہ صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ میدان علم میں یہ کیسا محیر العقول، محیر عقول کہتے ہیں عقلوں کو حیران کرنے والا، یہ کیسا عقل کو حیران کرنے والا واقعہ ہے کہ خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس عالمانہ شان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے، ہر وقت ان کا گھر بھرا رہا علم کے حریصوں کے لیے۔ کیسی تنظیم کی، کیسے لوگوں سے سوال پوچھے، کتنی ہی باتیں۔ اب دیکھیں ترتیب سامنے ہے، پہلے کن کو بلایا، قرآن سے تعلق لفظ کے ساتھ ترجمہ کہہ لیں آپ، پھر بعد میں تفسیر، پھر حلال اور حرام۔ ہم ہو تو سب سے پہلے کس بات کو اہمیت دیتے ہیں، حلال اور حرام کو۔ کیسے خوبصورت طریقے سے ٹیکل کیے انہوں نے مجلس کو۔ آپ دیکھیں کتنے مجمع آتے تھے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی مائک تھے، نہ ان کے پاس میڈیا تھا، نہ کوئی فلائر بنا کے چھاپتے ہوں گے۔ یہ کیا چیز ہے جو اتنے لوگوں کو لے آتی ہے؟ اخلاص اور قابلیت۔ ہم ان مینز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے لیے ایڈورٹائزمنٹ کریں، کنونسنگ کریں۔ آج کی سیاست کو دیکھیے، مجھے کسی نے بتایا کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو شاید $1,000,000 سپینڈ کرتا ہے وہ اپنی کمپین کے لیے، جو مطلب لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو تو کچھ نہیں کرنا پڑا، وجہ کیا تھی؟ کہ نعمت کا شکر ادا کیا۔ وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ کو اللہ علم دے نا، پہلے تو لینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ اس وقت اگر لینے میں کمی ہو گئی نا آپ سے، تو کل دینے میں کمی رہے گی، الا یہ کہ پھر آپ بعد میں وقت مزید اپنا لگائیں۔ آج کل کے دن جو ہے نا، یہ آپ کے مستقبل کو ثابت کریں گے۔ یہاں بیٹھ کے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کل کیا کریں گے۔ اگر آج کچا پکا علم ہے نا، تو کل کچی پکی باتیں کریں گے۔ آج اگر آپ پرفیکشنسٹ ہیں نا، انشاءاللہ کل بھی آپ کی تسلی نہیں ہوگی، وقت اوپر ہو جائے گا لیکن آپ کام نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کہ نہیں، ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی مجھے کچھ اور کہنا ہے، ابھی کچھ اور بتانا ہے، ابھی کچھ اور۔ اور اس طریقے سے آپ پوری کوشش کریں گے کہ حق ادا کریں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو مزید جما لیں اس کتاب کے ساتھ۔ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اخلاص کی برکتیں۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ ایسا پروگرام ترتیب دیا جس سے آپ کے دروازے پر لوگوں کا زیادہ ہجوم بھی نہ ہو اور انہیں دینی علوم سے فیض یاب بھی کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف تفسیر قرآن کے لیے، ایک دن صرف فقہ کے لیے، ایک دن مغازی کے لیے، یعنی جنگوں سے متعلق جو باتیں اور غزوات، ایک دن شعر و شاعری کے لیے، اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی انکسار و تواضع سے پیش آتے، اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ٹاپک کیا ہوگا؟ بہترین تنظیم۔ دیکھیے کہ ہفتے میں ایک ایک دن ہر چیز کے لیے رکھا، تبھی تو سب آئیں گے نا، پورے آئیں گے اور ترتیب آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوریکلم بنا دیا، سلیبس بنا دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ آج ہمارے پڑھنے کے معیار بدل گئے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، انہوں نے زندگی بھر کوششیں کی تھیں، اسی لیے پھر ان کو اتنے اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیے۔ یہاں ایک بڑی قابل غور بات تھی کہ خود علم کے کتنے اعلیٰ مرتبوں پہ تھے، لیکن دوسرے علم والوں کے ساتھ عاجزی اور انکساری رکھتے تھے۔ یہ بہت اہم ہے، آج کے دور میں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمیں دوسرے علم والوں کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں بنتی، عاجزی نہیں آتی، اور ہم یہ نہیں سوچتے نا کہ وہ ان کے اندر ہم سے بھی زیادہ خیر ہو سکتی ہے، ہمیں ان سے بھی کچھ لے لینا چاہیے، تو تب تک ہمارا علم ادھورا رہے گا۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جو سوال کوئی پوچھے تو اس کا جواب تسلی بخش دینا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر باوجود اپنی چھوٹی عمر کے خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا. مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والا، ایڈوائزر تھے ان کے، یعنی عمر چھوٹی تھی لیکن لوگ ان سے مشورہ کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا عقل سے. حضرت فاروق اعظم یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں کبار صحابہ کرام کو مدعو کرتے، وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دیتے. جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ایک مجلس میں تو حضرت عمر بن خطاب کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کبار صحابہ کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. آپ نے اعتراض کے جواب میں صراحتاً یعنی وضاحت سے ارشاد فرمایا، یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے. تو خوبی نے اپنا منوا لیا نا، یہی اس کا عنوان لکھیں گے ہم. اگر آپ میں خوبی ہے تو وہ اپنا آپ منوائے گی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے سبق ہے. پہلی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دل میں کوئی یہ رونت نہیں تھی کہ لو میں اب اتنا بڑا ہو کے ان سے پوچھوں اور میرا مقام تو خلفائے راشدین میں سے ہے. نہیں، لے لو جہاں سے ملتا ہے، نہیں لوگے تو آپ کا نقصان ہوگا. ہاں، اکڑے نہیں بلکہ لے لیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے اعتراض بھی کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ہر طرح کی مینٹیلیٹی رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور یہ بات کہ جو ان کی خوبیاں انہوں نے بیان کی، تو یہ خوبیاں اصل میں اگر ہم اپنے اندر ڈالنے کے لیے کی ورڈز بنا کے لکھ لینا ان کے نام کے اوپر، جہاں بھی آپ اس ٹاپک کو لکھ رہے ہیں یا نوٹس ہیں یا اپنی بک پہ، تو یہی انشاءاللہ ہم نے خوبیاں اپنے اندر لانی ہیں. فصیح البیان بننا ہے، انشاءاللہ اسپیچ کا ڈھنگ سیکھنا ہے، ایلوکینٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے، اسی طرح عقل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دانش مندی کے ساتھ پھر علم کے ساتھ بھی گہرا تعلق جوڑنا ہے ان شاء اللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب کبھی خاص لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوتے تو عوام کو نظر انداز نہ کرتے، بلکہ ان کی تربیت کے لیے بھی واعظ و ارشاد کی محفل منعقد کرتے. ہماری زبان میں یہ ایسے ہے کہ ریگولر اسٹوڈنٹس کو ہی توجہ نہ دیتے بلکہ لسنرس کو بھی اہمیت دیتے. میں نے اپنے لیے یہ عمل کی بات لی. آپ کسی گناہ کرنے والے کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے، اے گناہ کا ارتکاب کرنے والے، گناہ کا انجام ہمیشہ ہولناک ہوتا ہے. اے گناہ کے مرتکب، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا اس گناہ سے کہیں بڑا جرم ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ آج کے دور میں گناہ کرنے سے زیادہ گناہ کر کے اس پہ خوش ہونے والے رویے زیادہ دکھتے ہیں. گناہ کا ارتکاب کرتے وقت تو لوگوں سے تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے تیرا دل خالی ہوتا ہے. گناہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر ناکام رہے تو کفے افسوس ملتا ہے. کف ہتھیلی کو کہتے ہیں. پام، یاد رکھ یہ ایک خطرناک اخلاقی برائی ہے. ایسا کبھی ہوا؟ بڑی کوشش کی کچھ گناہ کا کام کرنے کی، وہ ہوا ہی نہیں، پھر افسوس ہوا، نہیں اب نیا خریدتے ہیں، یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. اے گناہ کا ارتکاب کرنے والے، کیا تو جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جسمانی اور مالی اذیت میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ وہ صرف اس لیے کہ ایک غریب و مسکین شخص نے اپیل کی تھی کہ مجھے ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تھی. تو اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ اے گناہ کے ارتکاب کرنے والے. اللہ اکبر، یہ اللہ جانتا ہے، میں نے اس کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا، لوگوں کو منکرات سے روکتے، منکرات یعنی خراب چیزیں، اور خود منکرات سے اجتناب بھی کرتے، اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آبادی رات تک عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسرے ہم سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتے، یعنی آرام فرماتے۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے اور زارو کتار رو رہے تھے، اور وہ آیت کیا تھی؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، سورة قاف کی آیت نمبر 19 ہے یہ۔ وہ آ گئی موت کی سختیاں حق لے کر، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، یعنی اس آیت کو پڑھتے اور روتے رہے۔ آپ اس رات مسلسل یہی آیت طلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس علم و تقویٰ کے معیار پر پورے اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے پیکر تھے، خشیت الہی سے رات بھر روتے رہتے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس حصے کو عنوان لکھ لیجئے نورن علا نور، ایک اندر کا نور ہے اور ایک باہر کا نور ہے، یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم و تقویٰ کے اعلیٰ و عرفا مقام پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اتفاقاً اس سال حضرت عبداللہ بن عباس بھی حج کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ حضرت معاویہ خلیفہ وقت تھے، آپ کے ہمراہ حکومت کے کارندے بھی تھے، لیکن عوام کا ہجوم حضرت عبداللہ بن عباس کے ارد گرد ہوتا۔ یہ شان و شوکت آپ کو علمی مقام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ علم کے درجے حکومت کے درجوں سے زیادہ بڑے ہیں۔ حکمران تو لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کرتے ہیں نا، علم والے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ حکمران تو لوگوں کی ظاہری حکمرانی کرتے ہیں نا، لیکن علم والوں کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقوی و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 71 یعنی 71 ایئرس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے شرکت کی۔ جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ تو یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس کا حصے کا یہی ٹاپک آپ لکھیں گے۔ یا ایتہا النفس المطمئنہ، آپ دیکھیے کہ ایک بات جو ادھر نہیں لکھی ہوئی ان کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھی، لیکن مجھے کیسے پتا چلی، ایک بڑی پرسنل سی بات ہے، لیکن میں اب ادھر پہنچی تو مجھے وہ اپنا خواب یاد آ گیا۔ میں نے ایک دفعہ ان کو خواب میں دیکھا، کسی بھی چیز کا استخارہ کر رہی تھی، اور مجھے خواب میں کسی نے بتایا کہ میری چوکھٹ پہ اپنے عباس کھڑے ہیں، لیکن وہ نابینا ہیں، اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا. بہرحال وہ خواب کیا اس کو تو چھوڑ دے, انسانوں کے خوابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں. لیکن بعد میں پھر میں نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا دیکھا تو ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نابینا ہو گئے تھے, بلائنڈ تھے, اللہ کے خوف سے رو رو کے. اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ مجھے تو اپنی فکر لگ جاتی ہے ان لوگوں کا پڑھ کے کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا, یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی روتے تھے. اتنی خدمتیں ان لوگوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر ابن عباس آج کتنی بڑی ہے؟ کریے اس پہ ریسرچ ذرا, سوچئے ذرا. آپ کی ایک پوری دیوار جو ہے نا ان کی کتابوں سے صرف تفسیر ابن کثیر کے والیوم سے بھر جائے گی. کئی دفعہ آپ کو تفسیر میں اس کے ریفرنس دیتی ہوں, آپ ان کا ایک جملہ دیکھا کریں کتنا ہے. اللہ اکبر. اپنے لیے دعا مانگیں, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین. اللہم علمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. اے اللہ تو ہمیں بھی نفع والا علم دے اور وہ علم دے جس سے ہم مزید نفع لے سکیں, دنیا کو نفع دے سکیں, اور بیکار کی مشغلوں سے نکال کے ہمیں کارآمد بنا دے, ایمان اور تقویٰ والی زندگی دے, وہ زندگی دے کہ جس کے بعد ہم جب تیرے پاس آئیں تو تو ہمارے بارے میں بھی فرشتوں سے یہی کہلوا دے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا, تقویٰ کا, پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتی ہوں. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے اور اس کا تزکیہ فرما دے. آپ اس کا بہترین تزکیہ فرمانے والے ہیں, آپ اس کے دوست اور کارساز ہیں. اللہم انی اسألک عیشتن دقیہ و میتتن سویہ و مرد غیر مخز. اے اللہ بلا شبہ آپ سے تقویٰ والی زندگی, ٹھیک موت اور رسوائی سے خالی ہو کر آپ کی طرف پلٹنے کا سوال کرتی ہوں. آج جتنا زور ہم علم حاصل کرنے پہ لگاتے ہیں نا, اگر اسے آدھا زور بھی ہم تقویٰ اور پیوریفیکیشن آف سول پہ لگا دینا, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتوں سے دل بدل جائیں گے. کتابوں کا بوجھ نہیں چاہیے, اصل بوجھ چاہیے ہمیں تقویٰ کا, اور ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے.